To jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiej w Radio Środa, 29 września minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent wystąpił do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Polacy czytają więcej książek. Mamy lekki wzrost, 5% w skali 2 lat to niewiele, jeśli się nie weźmie pod uwagę konkurencji, przede wszystkim konkurencji wielkich platform filmowych. Za chwilę będziemy też w Gdyni na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Tym wnioskiem posłowie mają zająć się jutro wieczorem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch liczy na pozytywną decyzję parlamentu. Mam nadzieję, że posłowie przychylą się do tej decyzji. Nie mamy do czynienia w tej chwili z jakąś sytuacją epizodyczną, która zakończy się gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, no najpóźniej może Wielkanocy. Musimy być gotowi na permanentną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym. Ona jest oczywiście związana z zacieśnieniem współpracy i więzów wojskowych Rosji i Białorusi. Straż Graniczna odnotowała wczoraj blisko 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. To dotychczasowy rekord. Sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim będzie tematem jutrzejszego spotkania w Warszawie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Komisarz powiedziała dziś, że Unia nie może być naiwna i nie może okazać słabości wobec działań białoruskiego reżimu, który wykorzystuje migrantów, by uderzyć w kraje członkowskie. Tymczasem Litwa wzmacnia ochronę 5 ośrodków dla nielegalnych migrantów, którzy przedostali się przez białorusko-litewską granicę. Decyzja związana jest z tym, że coraz więcej osób próbuje z takich ośrodków uciec. Litewski resort spraw wewnętrznych podał, że w ciągu ostatnich 2 tygodni doszło do 70 prób ucieczki. Zatrzymano 21 osób. Litwa nie jest dla nich krajem docelowym. W dużej mierze chcą oni dostać się do innych państw Unii Europejskiej, powiedziała minister Agnė Bilotaitė. Wzmocnione zostały też patrole na drogach z Litwy do Polski. Pracują tam funkcjonariusze litewscy, a także polscy. Władze w Wilnie podają, że w tym roku miejsce zakwaterowania opuściło dotychczas ponad 700 migrantów. Niespełna 150 z nich zostało zatrzymanych. Jak poinformowało litewskie MSW, są to ludzie wprowadzeni w błąd przez białoruski reżim, którzy na wszelkie sposoby próbują dotrzeć do bogatszych państw Europy. Resort zaznacza, że nielegalna migracja jest niedopuszczalna, dlatego nielegalne przekraczanie granicy Unii Europejskiej nie będzie tolerowane. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polacy częściej sięgają po książki. Według najnowszego badania 42% pytanych przeczytało co najmniej jedną pozycję w roku, a wzrost jest choć niewielki, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Mamy lekki wzrost, 5% w skali 2 lat to niewiele, jeśli się nie weźmie pod uwagę konkurencji, przede wszystkim konkurencji wielkich platform filmowych. Rzeczywiście fakt, że ten wzrost jest obserwowany, realny wzrost, pokazuje, że stan czytelnictwa się poprawił. Inne wskaźniki, takie jak duży wzrost kupowania książek na prezenty, pokazuje, że to raczej jest już utrwalony trend. Będziemy co roku mieli dobre wiadomości. Polacy najchętniej czytają literaturę rozrywkową. W czasie pandemii romanse i książki obyczajowe pokonały kryminały. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pozycje historyczne i religijne. Mamy jedną z największych na świecie bibliotek cyfrowych, 3,5 miliona obiektów, książek, czasopisów na polona.pl prowadzonej przez Bibliotekę Narodową. Tam wzrosty są ogromne wypożyczeń, zwłaszcza w pandemii. Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, najwięcej czyta młodzież. Obrazy historyczne, dokumenty czy filmy krótkometrażowe to wszystko można zobaczyć na festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Najlepsze produkcje będą wyróżnione w 4 kategoriach. Pierwszego dnia festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci zaprezentowano ponad 20 filmów. Jednym z nich był obraz Po złoto, opowiadający o losach mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce z igrzysk w Moskwie, Władysławie Kozakiewiczu. Ten film pokazuje, co się działo we mnie przez te wiele lat, jakie miałem problemy i jak ja z tego wyszedłem. No, zupełnie inny czas. I to nas w jakiś tam sposób gnębiło, ale im więcej nas gnębili, tymśmy byli silniejsi. W Gdyni odbyły się też panele dyskusyjne, pokazy książek i warsztaty. Archiwum Akt Nowych pokazywało adeptom filmowego rzemiosła, jak korzystać z dokumentów i archiwów. Archiwum liczy ponad 30 kilometrów akt. Więc poruszanie się w tak gigantycznej ilości źródeł historycznych jest skomplikowane. Opisywała Magdalena Hardwik z Archiwum Akt Nowych. Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci potrwa do soboty. Michał Fedusia, Polskie Radio. Sport, Norbert Michalak. W piłkarskiej Ekstraklasie nadrabiano dziś zaległości. Raków Częstochowa zremisował z Radomiakiem Radom 2-2. Gospodarze prowadzili od 6 minuty, a rzut karny wykorzystał Iwi Lopez. Radomiak odpowiedział za sprawą dwóch goli Muridesa. Remis częstochowianom dał w 79 minucie Sebastian Musiolik. W tabeli prowadzi poznański Lech. Raków ze stratą 3 punktów zajmuje 5 miejsce. Radomiak jest 9. W Ekstraklasie nadrabiano zaległości, a w Pucharze Polski sensacja. Do 1/16 finału niespodziewanie awansowała grająca w czwartej lidze Wieczysta Kraków. Zespół z Krakowa pokonał u siebie pierwszoligowego Chrobrego Głogów 2-1. Dwie bramki dla Wieczystej zdobył Jakub Bąk. Kolejną sensację sprawiła dziś trzecioligowa Olimpia Grudziądz, która odprawiła z kwitkiem ekstraklasowy zespół Warte Poznań, wygrywając 2-0. Sensację miejmy nadzieję, że sprawią nasi młodzi siatkarze. Mimo że przegrali z Rosjanami 1-3 w swoim ostatnim meczu drugiej fazy grupowej Mistrzostw Świata do lat 21, to już wcześniej mieli zapewniony awans do półfinału. Ostatecznie zajęli w grupie drugie miejsce i o finał zagrają w sobotę ze współgospodarzami turnieju Włochami. Koszykarze Trefla Sopot na ostatniej prostej. Trefl awansował do decydującej rundy kwalifikacji do Pucharu Europy FIBA. Drużyna z Trójmiasta pokonała w Sofii w Bułgarii ukraińskie BC Dnipro 88-82. Kapitan Trefla Paweł Leończyk. Cieszymy się, że wygraliśmy. Taki był nasz cel. Nie był to łatwy mecz. Takiego się spodziewaliśmy, fizycznego spotkania. Zaczęliśmy bardzo agresywnie, dobrze wyglądaliśmy gdzieś też w ataku, ale potem Dnipro wróciło do gry przez kilka naszych błędów w obronie, szczególnie w rotacji, gdzie pozostawiliśmy ich strzelców gdzieś tam w wolne pozycje. Oni to wykorzystali i też kilka piłek w ataku zebranych przez nich pozwoliło im na to, że wrócili gdzieś tam do gry. Mecz o awans Trefl rozegra w piątek. Rywalem będzie grecki Iraklis. A ponownie o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na zachodzie pochmurno i deszczowo. Strefa opadów będzie przesuwać się do centrum i tam też pojawi się deszcz. Nad ranem 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida usłyszymy jego najpiękniejsze wiersze w formie piosenek. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się młodzi, utalentowani wokaliści wsparci przez 9-osobowy zespół doświadczonych muzyków. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca. Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie Śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz 2 produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz 3 produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak 4, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie

Jest kwadrans po 21, a to czas na Polski Ekspres. Dzisiaj witają Państwa Michał Jakubik, który audycję realizuje, oraz w roli rezerwowego maszynisty Michał Kirmoć. Kłaniam się pięknie i zachęcam od razu do kontaktu bezpośredniego ze mną, michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół Oddział Zamknięty w utworze z repertuaru Czerwony Gitar autorstwa Krzysztofa Klęczona, Jesień. Jesień idzie ku mnie przez park z dwóch powodów. Po pierwsze, jadąc dzisiaj na spotkanie z Państwem, tak w końcu naprawdę poczułem, że jest ta moja ulubiona pora roku. Liście zaczęły spadać i na chodniki, i na trawniki. Zaczyna być pięknie, ale drugi powód jest taki, że dzisiaj dokładnie 58 lat kończy Jarek Wajk, czyli w tamtych czasach wokalista zespołu Oddział Zamknięty. Wszystkiego najlepszego, Jarku, dla Ciebie, a teraz przechodzimy do muzyki nieco młodszej, a właściwie do nowości, bo to utwór, który pojawił się chwilę temu, nosi tytuł Kiedyś i zapowiada album Ukryte do wiadomości, a ten album nagrał pan, który nazywa się Jacek Szymkiewicz. Tak, ten znany między innymi z zespołu Pogodno. Tutaj występuje pod pseudonimem Art Budyń, czyli utwór Kiedyś. Zadzwoni do mnie mój kalendarz, wyrzut i wcisnął mi madrygał o latach, które przeszły. Cud, dziewczyna, że już się nie wymigasz. Pytania ważne stawiać chcę. Czy to jest miłość, to na dnie. Dni, które teraz są jak piasek, który pieści dno klepsydry. Co było, było kiedyś. Co będzie, będzie kiedyś. W zasadzie teraz to kiedyś już. To to samo kiedyś, to to samo kiedyś, to to samo kiedyś już. To to samo kiedyś, to to samo kiedyś, to to samo kiedyś, to to samo kiedyś już. Zadzwonił dzisiaj do mnie, czuć, że chcę pogadać nieprzytomnie. Przerzuca kartki wciąż do przodu. Chcę fortuny, nie chcę głodu. Pytania ważne stawiać chcę. Czy stać na miłość jeszcze mnie? Czy ona będzie tak jak piasek, który wpadnie w tryby czasu? Co było, było kiedyś. Co będzie, będzie kiedyś. W zasadzie teraz to kiedyś już. To to samo kiedyś, to to samo kiedyś, to to samo kiedyś już. Kiedyś i Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń, a właściwie Art Budyń. Utwór pochodzi z płyty Ukryte do wiadomości, która ukaże się pod koniec października. No i jak można przypuszczać, będzie to jedna z tych pozycji, którą warto odnotować, bo Budyń raczej złych rzeczy nie nagrywa jeszcze od czasów Pogodno. Dobrze, przechodzimy do trochę innej muzyki. Tak się składa, że w programie trzecim od muzyki punk rockowej jest raczej Marek Wiernik, który przed chwilą wyszedł ze studia, ale jeśli mogę sięgnąć po utwór, którego on jeszcze nie ma, to zrobię to z przyjemnością. To jest młody zespół, debiutujący. Dopiero co zarejestrował kilka utworów, ale chętnie się jednym z tych utworów podzielę, zwłaszcza, że zespół jest bardzo aktywny koncertowo. Jeśli Państwu się spodoba, proszę się zainteresować, bo dosyć często można ich zobaczyć w Warszawie i nie tylko. Dehumanizacja i szara masa. raz pierwszy w programie trzecim utwór Dehumanizacja. Punk rock wiecznie żywy. To teraz zmienimy drastycznie klimat, bo będzie muzyka, no myślę, że można powiedzieć o charakterze progresywnym. A powodem jest rocznica, 11. rocznica śmierci Romualda Czystawa. Kiedyś w latach 70. razem ze Zbyszkiem Hołdysem tworzył zespół Dzikie Dziecko. No niestety z tego okresu nic nie zostało zarejestrowane, ale chwilę później dołączył do grupy Budka Suflera. No i z nią nagrał kilka pięknych płyt i współpracował z tym zespołem do końca swojej drogi. To teraz Budka Suflera, coś z płyty Ona przyszła prosto z chmur, Planeta Smoka. Thank you. do mojej nadziei złej. Dokąd dzisiaj po śniegu gnasz, niosąc werbel w orkiestrze dnia. Nagłym chłodem przejęłaś mnie, siostro moja nadzieja ma. W kręgu słońca wiruje smok, kim się chwieje runęła noc, czarną wstążką oplata skroń. Planeta Smoka i Budka Suflera, utwór, który zamykał wydany w 80 roku album Ona przyszła prosto z chmur, jedną z trzech płyt, na której zaśpiewał Romuald Czystaw. Romuald Czystaw zmarł 29 września 2010 roku w Warszawie. Zrobiło się nastrojowo, klimatycznie. Dawno nie było Joasi Forbrot, no to może teraz. Trzymasz mnie zawsze. Blankit i Joanna Forbrot, której dawno chyba nie było w programie trzecim, więc z największą przyjemnością wracam do jej muzyki, no i czekam na nowy album, a także chyba będę musiał się wybrać na jakiś koncert Władysława Komendarka, bo jak się okazało, niedawno Joasia, ale jako Luna Maria, rozpoczęła współpracę z tym niezwykłym muzykiem, odbył się pierwszy koncert, no jestem ciekaw, co z tego wyjdzie dalej. Pozostaniemy przy bardziej współczesnych zespołach, chociaż ten już istnieje od 2008 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam. Nazywa się Hell Heaven i właśnie wydał nowy album. I z tej płyty Odyseja 2033. Rzucam białą kartą w grze. Na ręce, grubo. To by była i zawsze. Odyseja 2033. Grupa Hell Heaven z płyty Mitologia bliskości serc, która pojawiła się pod koniec sierpnia. To czwarty album tego zespołu. Skoro dzisiaj gramy tak rocznicowo, no to jeszcze zaległe życzenia urodzinowe. Wczoraj 60 lat skończył Kapiszon, czyli Paweł Mścisławski. Zabito, grupa Ladypunk z płyty Ohyda, no właśnie, z Pawłem Mścisławskim na basie. I pozostaniemy już do końca naszego spotkania z tym muzykiem. Zaczynał od oddziału zamkniętego. Pierwsze przeboje to właśnie z nim na basie. Potem Krzysztof Jareczewski musiał unikać służby wojskowej, więc na chwilę wycofał się z działań muzycznych. I w tym czasie pozostali muzycy, czyli Wojtek Łuczaj-Pogorzelski, Jarek Szlagowski i właśnie Paweł Mścisławski, dołączyli do zespołu Piotra Pastora Buldeskiego, z którym wystąpili w Opolu. No i mamy fragmencik tego występu. Po północy. Co prawda troszeczkę zajęto. nocy. Pora kochać się i pić. Sąsiad może się powiesić, jeśli jeszcze nie śpi. Może walić w nasze drzwi. Po północy już nie będzie czego kryć. I to tyle na dziś. Michał Jakubik, Michał Kirmuć. Pięknie dziękujemy Państwu. Zaczęliśmy od oddziału. To na koniec jeszcze raz oddział zamknięty. Do usłyszenia. Można już zapłacić haracz, haracz, haracz. wygląda ten masudny ślad. Lata dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten masudny ślad. Lata dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? A, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Świętujemy Dni Kawy w Media Expert. Z tej okazji do każdego ekspresu w promocji 4 kg kawy w prezencie. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor.